Vår neste gjest I studio I dag en mann som har skrevet til oss og fortalt at han nettopp kommet tilbake fra Sovjetunionen, der han blitt hjernevasket. Stemmer dette, Erik Sylte? Ja, det stemmer. Men dette da forferdelig. Forferdelig? Jeg elsker å bli vasket, jeg. Jeg lar meg gjerne vaske flere ganger om dagen, jeg.